Lázár János ámok fut. Megtalálták a kiskunhalasi térkapukat. Az első robot, ami öngyilkos lett, egy állami alkalmazott. Potyondi lebukott. Szevasztok. Boldog napszakot. Ádám, holnap szerda van. Igen. De holnap nem vagyunk. Ezt már rögtön elszpoilerezed? Sajnos előre kell hoznunk valamit a héten, mégpedig a hét települését. Szomorú, hogy nem vagyunk, de hát nem tehetünk róla sajnos. Mert... Ja igen, addig elmondom, hogy áronszünet lesz. Feltehetően valahogy így próbál minket elhallgattatni az MVM, mert ugye a héten egész sokat beszéltünk róla, vagy múlt héten. De nem fog nekik sikerülni. Csak egy napra. Megvan. Na. Mikos szép lak. Mikos szép lak. Nagyon jó. Van egy templom ott. Ennyi. Még Vas megyébe van, de már Zala határán. De mit van ott? Kastély is, Ádám. Nem dob ki másképp. Nézd, ott a kastély. Mondjuk kicsit romos, de majd ingyen megkapja valaki, és állami pénzen nem felújítatja. Nem kapja meg. Ma először felújítják állami pénzen, és utána kapja meg ingyen. Még ezt fel kell újítani. Amúgy nem sok utca van, ez egy kis aranyos település. Megjelölik rajta Neumann Andrást, és hogyha rákattintotok, egy kutya van ott. Na, ezt meg kell most már nézni. Erre van a kutya? Ott van Neumann András. Ez a kutya, meg lett jelölve. Ott Neumann András. Furcsa név egy kutyának. Szerintem zseniális. Örülök. Nekünk volt egy macskánk, akit Bedő Albertnak hívtunk. Igen? Igen. Ez volt a hivatalos neve, de mindenki csak Csipesznek hívta. Csipesz, az jó név. Egy kis vidámság. Vidámságban megszüntették az eljárást a hűtőket térkapunak néző kiskunhalasi férfi ellen. Gondolom, magyarázat csak ellenre. Kivel nem fordult elő már, hogy betört Kiskunhalason egy kis boltba, hogy bemásszon az ott látható hűtőszekrényekbe. Előtte mindenhol kidobálta a hűtőben lévő termékeket, amivel az egyik helyen több tízezer, másik két boltban 100 000 forintos kárt okozott. De a férfi nem beszámítható, sokkoló, és ezért az ügyet lezárták. Zseniális, hogy úgy fogták el, hogy már egy valakinek a házában a hűtőben volt. Igen? Igen. Azt mondták, hogy némi kristályt fogyasztott. Igen. És a berendezéseket térkapunak hitte. Mondjuk ez érdekes, hogy azt mondja, hogy nem beszámítható azért, mert kábítószert fogyasztott. Igen. De hogyha nagyon részegen mondjuk karamboloztott, akkor nem lesztek beszámíthatók, mert... Lehet, hogy amúgy sem beszámítható. Ja, lehet, igen. De akkor mi van, hogy így, akkor azt mondja a társam, hogy jó, akkor menjél vissza, azt csináld ugyanezt. Igen, szóval mondjuk, ha én hozzám betör valaki, és bemászik a hűtőmbe, akkor azt szeretném, hogy ne az legyen, hogy hát ő nem beszámítható, menjen vissza, és így, de hát betört, és károkat okozott. Hogyha nem számon kérhető a társadalom számára, hogy normálisan viselkedjen, akkor nem kéne elvinni valami helyre, ahol gondját viselik? Arkhamba, és szuper gonoszt csinálnának belőle. Az is egy, ő lesz a dimenzió kapukat nyitja meg, de az is lehet, hogy lenne erre egy ilyen háló, hogy ez az ember, ez valószínűleg drogos, nincs jó körülmények között, és amúgy sem beszámítható, ezt jobb, hogyha kezeljük. Ilyenre gondoltam. Hát, megint a szociális hálót kéred számon, amit nem is értem, hogy ez hogy juthat eszedbe, nem? Nyugasan mondj. Ellátás az adónkból. Elrugaszkodott ötletek. Németországban viszont kapott valaki büntetést, börtönbüntetést, méghozzá egy nő, aki egy erőszaktevőt, egy elítélt erőszaktevőt disznónak hívott. De ez tényleg így van? Az történt, hogy ugye 2020-ban 9-20 éven aluli fiú megerőszakolt egy 15 éves lányt. Értelmezhetetlen az egész, nyilván csak az egyikük kapott letöltendő börtönt, bár a bíró azt mondta, hogy úgy tűnt, hogy egyikük se bánta meg a cselekedetét, aki börtönt kapott, ő úgy nyilatkozott, hogy hát ki ne akarná ezt megtenni. Alapvetően furcsa, hogy kaphattak ilyen csekély büntetést. És akkor a többek között ez a nő is ráírt az egyikre WhatsAppon, hogy a narkós kurva anyját, meg hogy erőszaktevő disznó, és akkor emiatt beperelték, és ő még bocsánatot is kért, de még így is két nap letöltendőt kapott. Két nap? Hát egy hétvégére bevitték a börtönbe. Azért, mert WhatsAppon mit írt. És ezt nem érzik, hogy ez kicsit furcsa, nincs ez után valami, hogy diskurzusot, hogy akkor itt valamit változtatni kell az igazságszolgáltatáson. Valószínűleg van, sokan érzik ebbe a problémát, de jelenleg is 140 ember folyik még az eljárás ugyanebbe az ügybe, hogy mit mondtak ezekre az emberekről. Erőszaktevőket disznónak nevezte. Igen. Erre ezek van idő, biztos a rendőrség is örül, hogy ezzel kell foglalkozni a bazen. Lehet, hogy ott nincsenek annyira alulfinanszírozva, mint nálunk, de hát reméljük, hogy megkapják a méltó büntetésüket ezek az emberek, akik ilyen csúnyaságokat írtak, ha már ugye az erőszaktevő elkövetők nem kapták meg a méltó büntetésüket. Nem csak itt történnek szürreális dolgok, akkor ezek szerint. Jó, van ez így. Szóval 2 év börtönt kapott a 78 éves pedofil háziorvos, de csak másodfokon, első fokon felmentették. Nem kapott letöltendőt. Elektronikus adathordozóin a nyomozók 32 gyermekről készült pornográf fényképet találtak, a képek egy részét a vádott maga készítette, többségüket pedig az internetről töltötte le. Börtönbüntetés, valamint a közügyektől eltiltás kiszabadását indítványozta. 2 év szabadságvesztés szabott ki vele szemben, amelynek végrehajtását 4 évre felfüggesztette, és akkor ezután lett súlyosbítás. Azért ez is furcsa, hogy elsőre azok után, hogy ugye mennyire meglettek szigorítva itt a pedofilokkal szemben a fellépésnek a keretei, azért mégis átcsusszant volna ez. De lehet, hogy utána ugye kegyelmet kaphatott volna. Hát igen, ez ilyenkor szokott ez lenni. Csak annyit kell ilyenkor csinálni a pedofiloknak, nem akarok neki tippeket adni, de hogy hagyják, hogy lecsukják őket, és csak oda kell menni a balokhoz, hogy én amúgy ártatlan vagyok. És ártatlan vagyok, miért nem ezzel kezdted? Szaladok is, kegyelem. Mondjuk ez először reformátusnak kell lenni, nem? Jó, hát akkor mindenki gyorsan legyen református. Jó, ez és akkor bármiért oda lehet menni a balokhoz, hogy figyelj, hogy én ártatlan vagyok. És én még véres kézzel mész oda. Remélem, öltem meg azt a két embert. Itt csöpög a vér, és balog, igen, még valamelyik. Te látszik, hogy őszinte református, hogy gyere. Elmenjünk egyenesen ezért a köztársasági elnökhöz, aki már 10-et lemondattam. Még megmozdul az egyik ember, még visszaszólt, hogy elkezded így csapkodni a késsel. De most már megbántam, balog. Oké, én ezt majd megbeszélem Istennel. Kérlek. Jogos, hogy még valahogy a nerbe is be kell ágyazódni, az szokott segíteni. Igen, de amúgy nem biztos, hogy már az új köztársasági elnöknél is ilyen befolyása van. A másik hibájából. Én csak ez nem tudom, milyen induló, lehet, hogy te jobban ismered. Ki hajlandó velem elénekelni? A rablánc a lábon nehéz volt, de széttörte büszkén a nép, mert példája volt, aki érte, feláldozta hű életét, Lenin a hős kicsak népének él. Valószínűleg ki van ez ragadva kontextusából, Ádám. Valószínűleg a Bayer Zsolt nem egy kommunista, mert ahhoz az kéne, hogy elvei legyenek. De amúgy azért, figyelj, legalább nosztalgia, az van, hogy most már ott tartunk, hogy nem értik a csomóan a mai világot, és akkor az kell, hogy igazából tudjuk, hogy rossz volt a kommunizmus, de akkor még fiatalok voltunk, azt ismertük, azt a világot. Ott mi még... akkor még nagyon fiatalok voltunk például, ez nagyon jó nosztalgia. Hát, mi nem, de igen, de hogy így ezek, akik a Bajársomban ülnek, és átlag életkoruk az 90 éves. Tehát még a Horthy rendszerben voltak. Nehéz nem nosztalgiával visszagondolni azokra az időkre, vagyis valakinek sikerül, mert vannak emberek, akik ezt meg tudják haladni, de csomóan akkor voltak fiatalok, az volt az életüknek a csúcspontja, és akkor valahogy a kommunizmus is hozzászépül ezekhez az időkhöz, és akkor már máshogy csengnek ezek a dalok amúgy. Ez tényleg nagyon érdekes, ez a tudathasadásos állapot, hogy mocskos kommunisták, de ahogy visszagondolnak arra az időszakra, azért mégis, hát akkor még rend volt. Akkor még akkor nem még voltak rend. Ilyen hülyeségek. Akkor még. Nem hát kell nyomkodni a telefon. Nagy Feró is azt sírja vissza, hogy jelentesen, mondjuk van, aki még azt sírja vissza, hogy jelentesen az AVH-nál. Van, aki úgy védelmi hivatalba lehet. Valaki úgy érzi magát, hogy még mindig akkor él és jelentget. Érdekes amúgy, hogy volt más is, aki egy videóban egy ilyen embert oroszkémnek hívott, és ő nem lett följelentve. Ki az? Valaki? Valaki. Na, érdekes. Érdekes. Amúgy elképesztő néztem, hogy a pesti srácokon milyen állapotok vannak. Na hát ki van ott? Az ott én vagyok, hogy én a Márki-Zay Pétert ugye felszoptam. Ugyebár, hát igen, bár az Orbánnal is szerettem volna interjút, de ő nem adott. Ez van. Lehet, hogy őt nem szoptad volna föl. De erről szól az egész cikk. Nagyon érdekes, hogy a pesti srácok milyen szinteken van már, hogy nehéz összefoglalni, mert hogy mi zajlik a háttérben, ugye? És itt arról van szó, hogy Magyar Péter ugye kimegy Brüsszelbe. És hogy a Potyondi beleállt a Magyar Péterbe, és hogy ez mi lehet itt a lényeg, és valószínűleg azért állt be, mert hogy a Pressman mondta a Potyondinak, hogy most már mérges a Magyar Péterre, és ezért egy kicsit álljon bele. Ilyen cikkek születnek a pesti srácok, olyan tudod, én nulla megalapozottság, álmodok valami lázámot, és írok belőle egy cikket, és így elképesztő, hogy itt tartunk mazzak. Mindezt a következő, hogy UFO-kat is belekeverik, hogy tudod, még ki lehet benne az ügybe, hogy az UFO-k. Hát ugye már egyszer volt, amikor a... Pressman által létrehozott, üzemeltetett és tisztán tartott ketrec. Összes haszonállat, ha? Úgy nyaldossa Magyar Péter talpát, mintha nem lenne holnap. Potyondi Edina azonban most páros lábbal szelt be az ötkertben örjöngő messiáról. Érdekes, amikor mondja, így ír a Pesti Srácok, hogy régen még kritikusan álltak a Magyar Péterhez, azt most mindenki felszopkodja, ami egyáltalán nem így van. Szerintem ezt annak lehet beadni, aki se Potyondi Edinát nem néz semminket, és akkor be lehet adni, hogy most épp ez a műsorban, de nem, hát ugyanolyan kritikusan álltunk az elejétől kezdve a végig. Néha azért próbál korrekt lenni, az ember nem lehet. Csak azért mindig kritizálni valakit, hogy nehogy bevágjanak valamit a megafonba, ugye? Szóval szerintem néha korrektnek kell lenni, hogyha valaki jó dolgokat csinál, de kell ismerni, de hogyha valamit... Fölszokni se kell, hogy bevágják a megafonba. Ja, tudom. Elég kritizálni, és közben egy-egy mondatra véletlenül nem kurva anyázni, és akkor a megafonba hirtelen ott vagy. És úgy van írva, mint hogy Potyondi eddig felszopta volna, de most be, amúgy most én azt láttam annak az Edinának azt a videóját, és ott nem állt bele jobban, mint ezerszer már előtte. Szóval igen, nem volt és semmi akkor is már ki voltak akadra rá a Magyar Péteristák. Már volt régebben is. Igen, szóval hogy miért nem szopkodja föl Magyar Péter? Potyondi humornak átszázott zsigeri gyűlölködése. Oké. Okay. Istenem, zsigeri gyűlölködésből oktat a Pesti Srácok. Szóval kiosztott a Magyar Pétert. Valódi okát persze nem tudjuk, és soha nem is fogjuk te megtudni. De mi van akkor, ha a főnökség Edinán keresztül üzent? Mi van akkor, ha Edina a lándzsa hegye, ami megböki Magyar Pétert, ami rosszat csinált, az órára koppint? A brüsszeli kamuállás elvállása okozott zavart, blabla. Mi lehet a háttérben? Esetleg nem ez volt az alkú, talán Magyar Péternek valóban blabla, bla, és akkor az a lényeg, hogy pressman. Ez elképesztő, hogy ilyen szinteken van. Olyan, mint egy hihetetlen magazinnak egy blogbejegyzés. Olyan szinteken van a Pesti Srácok, hogy így semmi alap. Csak ilyen össze-vissza, ilyen alufóliás sapkás összeesküvések vannak. Miközben amúgy kamu, amit ír is. A kiindulás is kamu, és abból meg olyan következtetéseket vannak, meg olyan logikai ugrások vannak, hogy így csak kapkodod. Hát kapkodod a fejedet. Aztán csodálkoznak, hogy nem nagyon veszik komolyan, mint újságírást a Pesti Srácok. Már múltkor a Jesse is volt, amikor fölvette az alusisakot, és akkor elmondta, hogy a CIA kitalálta, hogy akkor egy Azaria koncerttel lehet kivinni a fiatalokat, akik nem fogják tudni, ne, hogy min vannak, és akkor így meg vannak vezetve. Tehát az soha senkinek nem jut eszébe érdekes módon, aki hozzászokott ahhoz, hogy mindenkinek gazdája van, hogy valaki önállóan valamit csinál. Ez egy olyan érdekes hozzáállás. Az a kiindulásuk, hogy mondjuk a Potyondi csinál valamit, amire láthatóan van igény, mert nagyon sokan nézik, és mennek a showjára el meg minden. De hogy nem lehet, hogy ő csak úgy magától mond valamit. Igen, mert hát nyilván látjuk, hogy semmi nem úgy működik azon a felén a magyar piacnak, ahol ezek az emberek. Igen, de hogy el se tudják, nincs olyan opció a fejükben, hogy valaki mond valamilyen véleményt, és az egy önálló vélemény legyen. Nem tudják elképzelni, de ők amúgy önálló véleményt mondanak, de nem tudják elképzelni, hogy más mond valami véleményt, és az nem valami utasítás. Ez nagyon árulkodó amúgy az ő működésükkel kapcsolatban, hogy az ő dimenzió rendszerükben nincs olyan, hogy valaki nem utasításra csinál valamit, olyan, mint a magukat buktatnák. Szomorú lehet így élni. Tudod, kiknek szomorú még az élet, Ádám? Nekiknek. A MÁV dolgozóknak. Beszéltünk róla tegnap, hogy a Lázár János kitalálta, hogy legyen home office a MÁV-nál, mert hát Lázár János mindenhez ért. Mindenhez ért, hogy kezd szétbaszni. Igen, viszont azzal nem számolt, hogy például a MÁV-nál a székházból nemrég kiköltöztetett dolgozók egy részét is otthoni munkavégzésre küldték el, és hát még nincs kész ugye az új MÁV székház, hát nem igazán van nekik hely, ahova tudnának menni dolgozni. Mikor tírs be home office, hanem akkor, amikor még hely sincs az emberek. Óriási ötlet volt, gratulálunk ezúton is Lázár Jánosnak. Nem maradtak osztatlan sikert az intézkedései, azt mondja a Meleg János, aki a szakszervezeti vezető. Nem maradtak osztatlan sikert, ez szép megfogalmazás valószínűleg, hogy mindenki a kurva anyázik ott. Amúgy nekem az jutott erről eszembe, hogy úgy tűnik, hogy túl sokan dolgoznak a MÁV-nál. Ez egy remek intézkedés arra, hogy minél több ember fölálljon és elmenjen Aldiba dolgozni, hát igazából bárhova máshova. Jó, de az a baj, olyan könnyű mondani, hogy felállsz egy munkájára, miközben ismered a közeget jobban, vagy ahhoz értesz, ahhoz a specifikus dologhoz értesz. MÁV-nál valószínűleg Windows 98-al dolgoznak, és az a tudás mellett egy csomó helyre nem kell. Ilyenek, hogy a DOS-ban írd meg a MÁV appot. Legalább Windows 7-en dolgoznak. Igen. Igen. Az jó, annak is rég lejárt a biztonsági licensze, de oké. Okay. Nem lehet mindenkinek venni 2000 forintért egy Windows-t. Keringenek az interneten ilyen dolgok, belsős emberek, akik a MÁV-nál dolgoznak, hogy miket élnek meg, és mesélj róluk. Nyilván ezt fenntartásokkal kell kezelni, de azért sok helyről jönnek sztorik arról, hogy most hirtelen mindenkinek be kell járni a MÁV-ba, az okozott némi fennakadást. Szóval, hogy elvileg nincs elég asztal, van, aki egy asztal végében ül, valahol nincs víz az irodában. WC-ben a vizet otthonról hozzák. Szóval, hogy berendelték a mozgássérülteket és a vakokat is. Lázár János. A szentértű Lázár János. Azt mondta, hogy... Én nem szeretem a home office-t. És Lázár úr, a vakoknak is muszáj lesz bejönni? Hát persze. Dolgozni tudnak, bejönni is tudnak. Ó, Istenem, nincs olyan beléptető kapu, amin tolókocsi be tud menni. De minek menne be? Úgy sincs hely. Az a jó a tolókocsis, hogy neki legalább széket nem kell már biztosítani, nem? Ő neki odaadnak egy tálcát az ölébe, és azon is tud dolgozni. Vagy a laptopot az ölébe vesz, és azon is tud dolgozni. Szóval a tolókocsival a legjobb bemenni, mert igazából se asztalt nem kell adni, mert már nincs úgyse, se széket nem kell adni, mert már nincs úgyse. Ő járt a legjobban. Hogy milyen lehet már tolókocsisnak lenni, bazd meg, otthon tudsz dolgozni, és azt mondják, hogy nem, be kell menni tolókocsi, hogy ott ülj. Ott kell ülnöd, hozd a laptopod, azt ott kell ülnöd a irodában, ahol gondolom légkondi sincsen, bazdmeg, mert Lázár azt mondta. Mi a kurva anyádat képzelnek ezek tényleg? Miért kell szegény dolgozó embereket halálra szivatni azért, mert a Lázár kitalál valami baromságot? Érthetetlen számomra, hogy hogy lehet ennyire alávaló tetű ez a rendszer, aminek a Lázár az egyik, hogy mondjam... Egy oszlopos tagja. Gyakorlatilag egy olyan arca, amivel így azonosítom ezt az egész fost. És tényleg a Lázár az olyannak tűnik, hogy ő mindig mindenhez ért, persze könnyű úgy érteni hozzá, hogy mindent kifizetünk neki, hogy milyen disznó az a kedvencem. Mi volt ott? Tehén masszázságyot kaptak, biztos az piaci alapon is ilyeneket szoktak az emberek csinálni, amikor épp elveszik tőlük a földeket, hogy Lázárnak adják, de hogy... Vannak ilyenek, de biztos mindegy. Vannak, különben nem léteznének, de valószínűleg a Lázár nem úgy volt, hogy olyan jól kitalálta azt a gazdaságot, hogy így ezt a luxus is megengedhették maguknak, mi engedhették meg neki, és a Lázár az bárhova megy, csak pusztít. És mégis ez ilyen oszlopos tagja ennek a fosnak. Elképesztő. Amúgy tegnap voltam egy, nem tudom hol, ahol iratokat adnak ki, elmentem. Egy kormányobbra? Valami olyasmiben. És akkor a szegény embert láttam az ott dolgozókon, hogy így kurva meleg volt bent, és ilyen ventilátorok működtek. Aha. És néztem, hogy bazeg, ezzel szopnak. És láttam, hogy van amúgy légkondi, de olyan régi volt, hogy szerintem már nem működtek. És ott bent ül 100 ember, meg valakinek egész nap ott kell dolgoznia, és ventilátorok vannak. Nem cserélik le azért. Érted? Megveszük a repteret, ami nagyon fontos, de hogy ezek meg az emberek, a hétköznapi emberek, azok éppen haldokolnak a munkájukon, ahol 60 fok van bazdmeg, és nem tudják a ventilátorokat lecserélni, szóval ezek az a kormányablakok, azt gondolom, hogy azért nem lenne baj, hogyha működnének rendesen. Azt látod, hogy pakolják ki a milliárdokat, és közben meg Lázár így, ahogy pakolja a milliárdokat, így nem lenne muszáj, jó, kipakolod a milliárdokat, de még a milliárdok vannak a kezében, és rájön, hogy a lába szabad, úgyhogy még belerúg valakibe. Mert nehogy már ez a lábam ne dolgozzon, amíg pakolok. Pénzt nem bír el a lábam, de ott van valaki, ebbe belerúghatok közbe. És ez az érzésem. Elképesztő. Amúgy ez tényleg érdekes, mert ezzel aztán tek semmi hasznot nem ér el. Ez csak annyi, hogy a Lázár János utálja a home office-t. Ő nem érti ezt. A Szijjártónak tud esetleg imponálni? Én nem tudom. A Szijjártó volt, aki azt mondta, amikor Covid volt, hogy ugye a külügyminisztériumban jelezték, hogy szeretnének home office-ba menni, és akkor mondta, hogy home office-ra nincs lehetőség, aki otthon marad, az nyilván akkor nem szükséges a munkája, mert dolgozni csak benne lehet, úgyhogy ha valaki otthon akar maradni, akkor azt le kell építeni, és akkor úgy már otthon maradhat. Ezzel fenyegetőzött, és aztán utána emberek haltak meg. Több állami szervnél a home office hiánya miatt emberek haltak meg, akiknek az élete ezeknek az embereknek a lelkén szárad, és nem számoltak még el velük, és valószínűleg soha nem is fognak. A munkaszerződés szempontjából is lehet, hogy problémás ez, csak hogy hirtelen nem betétek a home office. Céges szinten ezeket meg lehet csinálni, meg lehet, hogy egy állami meg lehet csinálni, cégnél... persze, mert visszajönnek azzal, hogy az embereknek annyira specifikus a munkája MÁV-nál, hogy ott nehéz lenne csak így elmenni egy másik helyre, és visszajönnek végletekig, visszajönnek azzal, hogy valaki szereti a munkáját, ott van, ott ismer mindenkit, ahhoz ért, és mit csinál? Munkanélküli lesz? Ebben az országban, ahol 3 hónapon belül éhen halsz, akkor jól megcsinálták, bele lehet rúgni ezekbe az emberekbe, mert olyan országban élnek, ahol nem biztos, hogy megélnek, hogyha kibasszák őket onnan, úgyhogy bármit meg lehet tenni az ilyen szerencsétlen köznéppel. Úgyhogy igazából ez is a malmukra hajtja a vizet, hogy így nem omlik rájuk ez a fos. Pedig amúgy lehetne lopni úgy is, hogy közben, amit lehet, azt legalább megcsinálunk a lehető legjobbra. Hát meg közben, hogy fölöslegesen nem rugunk bele a másikba. Igen, de azt is mondta, hogy... De jó, van ez így. Lázár János, hogy belengedte az iparűzési adóreformot. De a minden, ő a mindenes bazzeg. A Lázár az mit nem csinál, bazzeg? A mindenügyi miniszter. Tudod, mi kéne? Ilyen jól szétbassz mindent. Fidesz elnök legyen? Igen. Az kéne. Elképesztő Lázár. Az tényleg mindenhez ért. Bár dolgozni még életében nem dolgozott rendes körülmények között, de értem. Azt mondja, hogy véget kell vetni annak a káros gyakorlatnak, hogy egyes településvezetők városuk fejlesztése helyett mulatságokra, fesztiválozásra, szavazatszerzésre tapsolják el a helyi vállalkozók által befizetett adót. Ezt mondja Lázár János. Érdekes. Hú! Engem érdekel, hogy pontosan mire gondolt. Hát, hogy ne lehessen egy helyi falunapot szervezni. Hát igen, csak hogy hol látott ő ilyet? Nem ők akarnak épp most ezért csinálni? Olimpiát amúgy? Nem ők akarnak olimpiát csinálni a pénzünkből? Megint? Jó, meg de mindenféle vízes VB-től kezdve minden lószart? Azt lehet, de hogyha egy falunap meg akarja hívni a nem tudom kit, akkor azt nem lehet? Amúgy az oké, amúgy gondoljatok... kampánycélra használják fel, ezzel egyetértek, az nem szép amúgy. Gondoljatok bele, hogy milyen egy olyan városban élni, vagy egy olyan faluban élni, ahol van mondjuk ilyen téltemető farsangi összejövetel, aztán van nyáron két-három ilyen valami tényleg szervezett közösségi program, ahol lehet találkozni, ahol az emberek pénzt költenek, esetleg a szomszéd településekről is eljönnek, föntartják a helyi vállalkozásokat, akár legyen az egy fagyizó, vagy akár egy valaki, aki bort termel. Tehát felpesdítik a közösségi életet, ezt abba kell hagyni, hanem ezekből az államnak iskolát, járdát, meg egészségügyi intézményeket kell építenie, amiben hát látjuk, hogy az államnak rendkívül... kéne, igen. De most épp a iparűzési adóról van szó, meg település saját. Igen, és az, hogy ezt az államnak kéne behúznia, ezt a nagyjából 1000 milliárd forintot éves szinten, mert ebből az állam sokkal jobban gazdálkodik, ezt láthatjuk, idén még csak 2000 milliárd forintot gyűjtöttünk össze, amit összevisel kótyavetjét, anélkül, hogy még a maradék pénzüket is el akarják venni. Igen. Amit amúgy jellemzően fenntartásra költenek, mert sajnos a fenntartásukat nem sikerült valakinek megfinanszíroznia. Valakinek a fenntartását viszont megfinanszírozzuk. Fideszes korokban szórta szét az állami támogatások 61%-át a Szerencsejáték ZRT. Több mint 15 milliárd forintos támogatásaikból, csak nem 9,2 vándorolt NER kegyeltjeihez. Igen, de ez 9 éves viszonylatban, úgyhogy azért megéri a kaszát, kapát ne egyenesítsünk. Nézzük, hogy kik azok. Például Dajcs Tamás testvére kapott egy csomót, oké. Okay. Igen. 105 milliót. Szijjártó Péter testvére is. És jó. Sógorának is ment. Micsoda meglepetni, hogy annyira vicces, hogy ki kapott támogatást, és akkor neki a testvére, neki is a testvére, neki a sógora, és így ez már tényleg mint a paródia. Ugye ott vannak még az a norvég alap helyett létrehozott városi alap, és akkor ott meg azt láttuk, hogy mindenféle funkcionálisok. Ugye ott volt az a megafon pap is, aki kicsit túltolta a megafont. Igen. Havasi Balázs zongoraművész is nagyon sokat kapott. Tóth Gabi. Mondjuk a Havasi lenne az egyedül ezek közül, aki megélne piaci alapon. De közben ő azt gondolt, hogy megél piaci alapon. De így sose tudjuk meg. Hát úgy, hogy 807 milliót kapott, úgy már lehet, hogy elgondolkozom, hogy tényleg ekkora igény van rá. Mert így mindenhol koncertje van, de hogy érted, kapnék 807 milliót, akkor én is tele tudnám plakátolni meg felépíteni. De ez azt jelenti, hogy akkor éves szinten nem egész 80 milliót, vagy 80 millió körül kapnál. De amúgy éves szinten ez nem biztos, hogy... Lehet, hogy ezt külföldön is meghallgatják, ezt megértem, nem tudom. Hát biztos, hogy sikeresebb, mint Tóth Gabi, meg Pataki Attila. Tóth Gabi, igen, oké, okay, 95 milliót kapott már. Rajta kívül Pataki Attila kapott már 378 milliót. Nemzeti kincs. Nemzeti kincs, Ádám. Amúgy érdekes, tényleg sokat mond, hogy kiket. Valószínűleg a pár év múlva olvasok, akkor ma itt lesz a izés hirtelen. Most a Nagy Feró nincs itt, akkor ő itt lesz, a Győzike. Á, igen. A Győzike is itt lesz. Bayer Zsolt. Bayer Zsolt is kapott, persze. Miért? Innen is, gondolom. Persze, egy kis pénz. És ha már jótékonykodásról beszélünk. Csak a Szerencsejáték ZRT, ez még csak egy millió másik helyről is kapnak, higgyétek el. Bárkonyi Andrát is jótékonykodáson kapták. Igen? Igen. Milyen aranyos. Egy kedves dolog szerintem a jótékonykodás. Onnan tudod, hogy valaki jó ember, hogy oda megy jótékonykodni, és így van. Reklámozó, hogy jótékonykodik. Elég sokat gyarapodott így a családnak a vagyona, és hogy ez miért van? Javaslom a felsőbb utasításra kérdezőnek, hogy akkor személyesen jöjjön ide és tegye fel. Bárkonyi Andrá, az beletanult itt a dolgokban, nem? Hamar kiképezték. De mi erre a válasza? Így hárította el a saját maga 800 milliós férje Mészáros Lőrinc 330 milliárdos vagyongyarapodására irányuló kérdést Várkonyi Andrea és segítője Szegeden. Utóbbi jól láthatóan közben nyúlt, hogy megakadályozza a további kérdéseket. Pedig a vagyonosodás firtató kérdések közügynek számítanak, hiszen a Mészáros család vagyona évente sok milliárdos közbeszerzések segítségével is gyarapszik. Van tehát miből öltözködnie Várkonyi Andreának. Ehhez jön még cége, a 2020-ban alapított Vajdag Media Kft., amiből tavaly 821 millió forint osztalékot vett ki. A cég remekül termel akkor... Ezek a kedvencem, ezek a cégek, egy csomó ilyen van, amiből csak az osztalékot szedik ki, de amúgy van egy honlapjuk, amit senki nem néz. Ja. Az izének van ilyen logáncecilnek? Igen, igen. Hogy, így, hogy van egy cég, amit csak arra van létrehozva, hogy belefolyassanak milliárdokat, és utána, mivel semmi fenntartási költségük nincs, ezért egy az egyben kiveszik az összeset, mert az egész egy nyereség. És aztán nézed, hogy itt ez a bulvárlap, aminek a cikkeit gyakorlatilag AI generálja, valószínűleg egy gyakornok van minimál béren fizetve, tele van reklámmal, állami hirdetéssel, és akkor hopp, kivették a milliárdokat. Erre bez meg van pénzünk. Na igen, de mi történt itt? Van tévés újságíróként dolgozó orvos végzettségű Várkonyinak. Három év alatt összesen 1 milliárd 700 millió forint hasznot vett ki belőle. Várkonyi Andrea az alapítvány az innovatív oktatásért kuratóriumi elnökeként megadta a módját a szegedi látogatásának. A Gregor József általános iskolában átadott mintegy 40 milliós támogatás bejelentésén közel 90 millió szedben vett részt. Értem, hogy ez ilyen izé már, de van egy iróniája, nem? Én most megszédültem. 40 milliós támogatás az iskolának, és csak a karkötői 60 millió fölött vannak. Hogyha leesne a csuklójáról az a 4-5 karkötő, az több pénz, mint amit az iskolára ráköltött. Édes Istenem. És tudom, lehet erre mondani, hogy ez demagógia, de hát basszus kulcs. Tényleg ez az elképesztő különbség. Meg az, hogy igazából az a baj, hogy nem az iskolára szán pénzt csinálni az ember, az, hanem az, hogy nyilván, hogyha így próbált szerényebben megjelenni egy iskolában, úgyhogy valószínűleg ez a legolcsóbb szettje volt, de hogy értem, legyen ilyen gazdag, de hát ezt mindenki tudja, hogy ez a mi adófizetői pénzünkből. Rengetegen azért fizettük az adót, mert azért 40 vagy 60 millió forintnyi adó az sok embernek az adója. Szóval így nehéz ezt a kettőséget lenyelni az embernek, hogy tudod, hogy milyen állapotok vannak az országban, hogy tegnap láttam, hogy mennyi légkondi kijött van a szegény dolgozóknak, akiket szívtak. Szóval... Gyakorlatilag a karkötő járából föl lehetett volna újítani ezt az egész kócát. Nem az a bajom, hogy valaki, hogy mondjam, gazdag. Megdolgozott érte, vagy jól csinálta, vagy ügyes volt, vagy nem tudom, de hogy ez egyértelműen az adónkból van. És utána még az se elég neki, ez a legszürrelésebb az egészben, az se elég, hogy én szétlopom ezt a kurva országot, szopjátok ki a faszomat. Nem, ez se elég, nekem még jó embernek is kell tűnnöm mellé, úgyhogy elmegyek jótékonykodni, jöjjön a híradó, nézzétek, ahogy kiosztok annyi pénzt, amiből még a karkötőmet se lehetne megvenni, és tapsoljatok, hogy milyen jó fej vagyok, hogy a saját adótokból kiforgatlak titeket, de nem, nekem még jó embernek is kell tűnnöm. Egy kis részét visszaadom. És még azt se tudom, annyi pofám sincs, hogy akkor egy olyan összeget adjak, ami több, mint amennyi ruha rajtam van. Miért nem lehet azt mondani, hogy szarok belétek, csicska gecik? Én jól csináltam. Megdolgozok érte, azt nem látjátok. Megdolgoztam ezért a karkötőért, higgyétek el. Nem olyan egyszerű. Hát mielőtt hozzáment volna a Mészáros Lőrinchez, lehet, hogy nem ment ennyire jól a szekér. Lehet, hogy a TV2-nél sem ment annyira jól, meg a produkciós cége. És ez nem elég. Érzi a szétfeszíti, hogy de hát én jó ember vagyok, nem? És akkor elmegyek, és... Tessék, most már jó ember vagyok, ajjaj, de örültök kis csicska gecik, nézd, hogy örültök a 40 milliónak, bazeg a reggelim többbe került, így szárnálmas pondrók, tessék, itt van. Vett nekik egy-egy bionic gyakorlatilag, nézd meg. És akkor tapsolnak, hogy jaj, milyen kurva jó ez az ország szerintük, éppen lemaradunk, kevesebb a fogyasztásunk, már a legszegényebb ország vagyunk, közben a NER lovagjaink meg elmennek és jótékonykodnak a mi pénzünkből, ami alapvetően ennek a pénznek ide az iskolába kellett volna mennie. Nem úgy, hogy ez a sok pénz átmegy a Mészáros Lőrincen, átfolyik a Várkonyi Andrán, és kicsöppen egy 40 millió a sulinak. Hanem alapvetően oda kellett volna alapból mennie. Nem bírom ezt. Mindegy, nagyon szépen köszönjük Várkonyi Andrának, hogy ezt az alamizsnát odaszórta a gyerekek elé, és aztán ők, mint a zsákfos a chipsre, így ráugorhattak ezekre a bionicülökre. Nagyon jó ember Várkonyi Andra. Ennél többet nem tudott volna tenni sajnos, ebben teljesen biztos vagyok. Jó, van ez így. Az irodalom is fontos itthon. Ez egy érdekes cikk a 444-en, korrekt cikk amúgy, és arról szól, hogy a Libri-nek volt egy ilyen díja, amit ugyanúgy érhet kritika, de ilyen szakmai díj volt. És egy csomószor egy ilyen ismeretlenebb írókat is így reklámoztak. De vagy... tehát nem a bestseller kapta nem, meg. Hanem így egy csomószor ilyen olyan irodalmi díjakat is osztottak, ami tényleg segítette az írókat, ami nem csak a Libri könyveket díjazta, és így tényleg egy szakmai döntés volt. Mindig ott is ugattak rá az emberek, mert mindenre ugatnak, de hogy legalább volt egy ilyen díj. Meg ilyenkor utána reklámozták azokat a dolgokat. Itt kaptak egy kis figyelmet. Igen. Nyilván a zsűri összetételén ott is néha ment a arcozás, de hogy legalább volt egy ilyen irodalmi díj. Aztán ugye, mint mindenre, a NER erre is lecsapott, és úgy volt, hogy ez a díj meg fog szűnni, de aztán mégse szűnt meg, és jövőre majd megint újra gondolják egy másfajta zsűrivel, ami elméletileg nagyon jó lesz, de tudjuk, hogy ami az NER nyúl, az nagyon jó lesz, de idén is kiosztották, csak hogy idén is meglegyen, és arra gondoltak, hogy akkor idén úgy osztják ki ezt a díjat, hogy annyit csinálnak, hogy a legnépszerűbb könyvek megkapják a díjat. Szóval ez elképesztő, hogy vannak ezek a sikerlisták, amik arról szólnak, hogy mennyien veszik a könyvet, nyilván az is valaminek a mérőszáma, de a díjak direkt arra vannak, hogy ezzel szemben mondjuk legyen ilyen szakmai elismerés is. Ez a díj legalábbis arra hát volt. Ez erre volt, és most igazából ezt így a kettőt kicsit egyben mosták, hogy figyelj, akkor kiosztjuk a... év legnagyobb eladási példányszámú könyve. Igen, és akkor ezek kapják a díjat, ami pont az ellentéte annak. Olyan, mintha akkor ezek szerint az Oscart mindig a szuperhős filmek kapnák, mert arra mennek a legtöbben. Uh-huh. Ez kicsit furcsa, hogy ezt a díjat így ide silányították le. Mindig egy Frey könyv volt a legtöbb. És az a vicces, hogy ezzel ugye valamennyi támogatást is kapnak. Uh-huh. Aki a legtöbb pénzt tudta ebből aki a legtöbb, igen, aki a legtöbb pénzt, vagyis a legtöbb könyvet el tudta adni, azt támogatják most. Hogy azért ne halljon ilyen. Itt vannak a díjazottak amúgy. Amúgy szerintem az nem lenne baj, hogy kapjon egy díjat, mondjuk az, aki a legtöbb könyvet eladta. Ezzel csak nem gondolták túl ezt. De igen, a pénzdíj szakmai segítségre szolgál a pénzdíj, az egy kicsit furcsa, hogy akkor most oda kerül. Biztosan nélkül éjjel veszett volna szegény Frey Tamás. Elképesztő. De jövőre újra gondolják Ádám. Előre várom amúgy. Ezt nem is mondtam. Az unokatestvérnek a második könyv is megjelent. Mondtam, ide kirakom akkor. De... De az nem kapott díjat. Nem kapott díjat. Pedig amúgy bár rajta volt sikerlistákon, ami elég menő, hogy nulláról felépítette ezt. Volt ilyen közönségtálkozási csomóan voltak. Ja, azt néztem, meg a top 20-ban benne volt. Ja. Minden igaz. Amúgy én is akarok sikerlistán lenni. Azt kell elérni, hogy jövőre sikerlistán legyünk, csinálunk valami könyvet, mindegy miatt, és mindenki azt vegye, csak addigra direkt megváltoztatják majd a Libri díjat, hogy nehogy megkaphassuk, nem? Mondjuk azt szerintem nehéz lenne. Az, még az, hogy az AI albummal megelőzzük a Tóth Gabit, azt szerintem egy elérhető cél. De az, hogy nekünk is a 80 milliós szerencséjáték ZRT támogatás. Hát, csak az lehet, hogy az Orbánnal egy színpadon kéne énekelni. De amúgy lehet, hogy még eljön az az idő, nem, hogy Orbánnal énekeljük a Menekülj Rogánt. Menekülj Rogánt! Valaki csinált már egy rendes akusztikus feldolgozás valamelyik dalból. Kéne ilyen versenyt hirdetni, hogy mondjuk a Nem akarok az ön akusztikusan feldolgozható, meg van pár a Menekülj Rogánt is, hogy valaki, aki mondjuk tud zongorázni, meg gitározni, így csinálhatna belőle egy feldolgozást. Mint az óriás repatarúrgyámból. Akár. De hogy figyelj, egy jó hangú cuki lány elénekelni ezt jól, szerintem óriásit menne. Amúgy, és ez az AI albummal ez a tanulságom például, hogy nekem nagyon hiányzik máig, hogy rendes, slágeres popzene itthon, ami foglalkozik közélettel, az nincs. Ez szerintem egy olyan... De van, a Majkáék azt beszélik a városban. Igen. Az volt az utolsó. De van, aki foglalkozik közélettel, a Krúbitok, ez egy csomó, de hogy... Meg pánkok. De hogy igen, de hogy így, hogy popzene, ami mondjuk tényleg slágeres, rádióba is illő, fülbemászó popzene, keverve azzal, hogy közélettel kendőzetlenül foglalkozik, azt szerintem annyira kurva jó kombó, főleg, hogyha nem számítasz rá egy ilyen, mint mondjuk a Menekülj Rogán, egy cuki dal, de közben meg közélettel foglalkozik, azt szerintem amúgy kurva nagyot menne itt. Aha. De még sincs ilyen nagyon. Pedig jó lenne. Mert amúgy van egy ilyen érdekes kettősség, hogy közélet, így megrendőztet, de közben ilyen slágeres cuki zene, és így a kettő ad egy ilyen érdekes ízt. Én biztos, hogy jobban tudnék tisztelni egy valami X-faktorból, Megasztárból előkerült embert, aki ilyen eredeti gondolatokat mondjuk belevisz, hogy elmondja, hogy mi az, ami ő neki nem tetszik az országban, vagy mit csinálna másképp. Nyilván amúgy az tudod, Betty. Igen. Te tud énekelni. Az elégedetlenségnek a kifejezése is, az is egy legitim dolog. Nyilván amúgy a szerelemről írni az összes dalodat, meg arról, hogy a nyár az milyen jó, ez is egy legitim dolog. Biztos, hogy ugye azzal senkit nem fogsz magadra haragítani, de igen, ez a piacirés, ez ott van. Erre még mindenkinek megvan a lehetőség, hogy betöltse. Hajrá. A Kálai Sanders András, meg a Freddy végre megírhatják a... Ők a különböző ember, ugye? Ez két különböző jó, ember. Jó, igen. Tudtam én. Az egyiket. Kálai Sanders Andrásnak hívják, másikat pedig Freddynek. Valamiért mindig keverem őket. Pont ugyanennyi számot is meg mindkettőtől. Én egyiktől egyel többet, mint a másiktól. Jött a Fradinak az új meze, és meglepő emberekkel reklámozza a Fradi, ténylegesen reklámozza az új mezét. Például Gréci Zsolttal, aki habár dolgozott is a Fradinál, de hogy mégis egy DK-s politikussal, aki talán nem a legismertebb ember az országban, egy egész érdekes koncepció kapott egy ingyen mezt. És miért kell reklámozni a Fradi mezt? Ezt nem tudom, de hogyha megnézed Deák Danit, ott ki van írva, hogy reklám. Hashtag reklám. Aha. Ez szponzorációnak számít? Úgy tűnik. Deák Dani, igazi influencer, kapott egy kis Fradi támogatást. Szóval most nem elég, hogy mi fizetjük a Deák Daninak azt, hogy fizetését, meg kifizetjük, hogy posztjai elérjenek emberekhez, hanem most mi fizetjük azt, hogy szponzoráljuk azt, hogy elérjen hozzánk. Szóval ezt már belebonyolom. Nem, tehát a Fradi, amit ugyancsak jelentős részben mi fizetünk, az fizetett még a Deák Daninak. Elképesztő, viszont nem ugyanaz a mez, nem tudom. Hát nem azért, mert ez az otthoni mez, uh-huh. A sárga hát, pedig, hogyha jól tudom, az a harmadik szám. A harmadik, csak mert annyira nem különböző, szóval itt kéne még valami. Mennyire nem különböző, de hogy nem különböző. Hát, jó, mindkettő nagyon sok fehér van, gondoltam. Mi? De az sárga. A bémez az... Ez aranyszínű. De hogy a bémez jobban kell, hogy különbözzön, nem? De az a címez. Ezért, hogy milyen a bémez? Fehér. Kikapta. Fehér az annyira nem különbözik ez. De hogy nem tudom, amúgy nem láttam. Farkasház is ott volt, nem? Bár itt van. Ha igen, a Farkasház is. Fradi elmúlt órákban kapott az úgymondó Deák Dani, Mucsi Zoltán, Varga Miklós, Hamburger Ádám, Bácska János, DK-s politikus Gréci Zsolt, Pataki Attila, Fási Ádám, Menczer Tamás. Jó, de legalább a Menczer és a Gréci is kapott. Amúgy nem fehér a bémesz, hanem fekete, zöld. Na. És akkor arany a harmadik. És akkor lehet venni? Lehet venni. 30 ezer? Hát a mezek azok drágák, Ádám. Hát. A válogatott mezek hát is ennyibe kerülnek. Már kifizettem egyszer ezeket. Amikor befizetem az NBA-t. Lehessen igényelni, azt mondod, igen. Az lenne a korrekt. Oké, hát akkor van új Fradi mez, ami olyan-olyan, mint az eddigi, vagyis hát az is ilyen zöld-fehér volt, nem? De mondjuk fél, tényleg szép. Örülök neki. De hogy rá van írva, hogy Deák? 21? Igen. Miért 21? Gondolom azért, mert a 21. század elemző központ, vagy mi a francban. Még azt is mi fizetjük. Igen. Valamit nem mi fizetünk itt? Ja igen, a sulikat, mert azt a izék visszacsorgatnak 40 milliót. Bocsánat, elfelejtettem. Nem mindent mi fizetünk, nem mindenre megy el az adónk, ne aggódjatok. Van, amire nem megy el. Például iskola felújításra, légkondira, a hivatalokban, meg egészségügyre. Arra se, igen. Nekem azt nem mondja senki, hogy szőrösen nem szép a testem. Hát, ugye ez a cikk, ez a Telexen jelent meg, is arról szól, hogy a nőknek ne kelljen már szőrteleníteniük magukat, mert hogy ez nagyon igazságtalan. És hát fölkerültek ilyen képek. Hát, jó. És, mondja csak ki, mit szeretném mondani? Beléd szorult a szó. Igen, én arra gondoltam, hogy én úgy érzem, hogy ha bár ennek a cikknek vannak felvetései, amikről érdemes beszélni, például az, hogy milyen szépségideállal kapcsolatos elvárások vannak a nők felé, amik a férfiak felé ugye nem feltétlenül, mert hogy is van, hogyha már szebb, mint az ördög, akkor az már rendben van. Ez a mondás. Igen, de én itt úgy érzem, hogy mégis inkább valami polgárpukkasztásról van szó, és ezek a képek nem azért készültek így, hogy minél nyíltabban, minél kényelmesebben, és minél konstruktívabban beszélhessünk erről a témáról, hogy miért kell szegény lányoknak már gyakorlatilag gyerekkorukban elkezdeni borotválni magukat, hanem úgy érzem, hogy sokkal inkább itt arról van szó, hogy polgárpukkasszunk. És sikerült felpukkasztani téged? Én megmondom őszintén... Ez jó, ez... Én megmondom őszintén, hogy én így Tehát így nehezen tudom elkezdeni így a diskurzust. Engem nem zavar, hogyha valakinek az a... Csak csinálja négy fal között? Hát... Szóval szerintem a diskurzus nem így kell elkezdeni. Hogy így az arcodba nyomják a vonaj szőrüket, hogy nézd, ez szép! Hogy valaki így teg... begyűröd a seggedbe az alsógatyádat, ugye? És akkor odaállsz, hogy nézem, gyönyörű vagyok. És ha nem ezt gondolod, akkor mi van? Hát akkor valószínűleg egy undorított szemét, manpig vagy. Mansplain elépp a csoki, nem? Azért nem, másról nem, nem, nem. Szerintem fontos lenne erről beszélni, meg nagyon jó, hogy akkor ők érzed, ahogy így érzed, ahogy beszélsz, hogy közben így figyelni kell hát az ilyen landmine-okra, hogy nehogy rálépjen egyre, és az arcodba robbanjon a tollak, hogy a vókok vagy valakik szétszedjenek, hogy szexista vagy, amit tudom, hogy meg szoktunk kapni máig, ami igazán. De nézd, jó, nyilván a sok szexista vicc mellett én elismerem, hogy ez egy kemény nyomás lehet bármelyik nőn, hogy ennyi elvárás van a külsejével szemben, és ez nyilván nekünk férfiaknak ez nincsenek ugyanilyen elvárások. Vannak egy csomó férfiakkal szembeni elvárások is. Jó, akkor másmilyen elvárások vannak a férfiakkal szemben, például, hogy legyen 2 méter magas, 6 inch, 6 feet és 6 figures. Tényleg? Ezt nem tudtam. Ez az alapelvárás. Mi? 6 feet? Fogalmas sincs ez mennyi? 6 inch? Fogalmas sincs ez mennyi? De értem, hogy az amerikai... Rohadt Amerika, bazzeg! Elegem van ebből, hogy egyetlen ország, jó, még van pár, ami használja, de ez a lábban mérni, meg incsben mérni dolgokat, ledobom az agyam mindig erről. Hát miért? Az egész világ meg tudod egyezni a centikben, a méterekben, miért kell idegesíteni ezekkel? Ja, hát amúgy van egy csomó minden, ami még mindig azokban a birodalmi rendszerekben van, azokon alapul. És ezért ilyen nagyon furcsa centiméter számok jönnek ki benne. Na mindegy. Szóval nem könnyű megjegyezni a váltást sem. Nem olyan egy, hogy mindig 10-szer akkora, hanem ez 12, az 6-szor, és akkor nem csak ebben, hanem 7,5. Hanem a hektárok, mondjuk hektárt is itt is használják, hanem mik vannak még az? Hold. Öl. Na jó, hagyjuk. Meg muszáj Fahrenheitban számolniuk. Minden más. Csak azért, hogy más legyen. Szóval én elfogadom, hogy erről érdemes beszélni, viszont azt gondolom, hogy a polgárpukkasztással, ha bár ugye a figyelmet sikerül felhívni nyilván ezekre a problémákra. Neked is feltűnt, nem? Igen. Hogy mentél az Instagramon, és egy nő az arcodba tolta a hónal szörnyé. Igen, és azt mondtam, hogy kérem? Igen, pont ezt hallottam, amikor... így mondtam. Kérem? How? Ez gondolatébresztő, azt mondtam. Nyilván amúgy, tehát itt a különböző koroknak a szépség ideájai, ezek megvannak, és ezek elhiszem, hogyha nyomasztóan hatnak emberekre, de nyilván ugyanúgy, mint ahogy egy egészen tőlünk független és teljesen máshogy kinéző kultúrában nem lehet számon kérni a melltartó viselését, és az, hogy ne legyen mondjuk a nőknek ilyen mindenféle nyakgyűrűkkel meghosszabbítva a nyakuk. Ugyanúgy nálunk is ez valahogy kialakult ebben a kultúrában. Valid lehetne abban a kultúrában is beszélni a nyakhosszabbítás káros hatásairól, és valid lehet ebben a kultúrában is beszélni a szörtelenítés káros hatásairól, de mégis azt gondolom, hogy talán nem ez a legkonstruktívabb módja. Akkor mi a konstruktív módja? Hát, mondjad. Nem tudom, hát ez erről lehet beszélni. Mm-hmm. Csak ne kelljen látnod. Hát de ez nem is az, hogy a látás, hanem ez tényleg a... Lehet, hogy ezt 100 év múlva teljesen normális lesz. Lehet. Senki sem fog ezen megütközni. De most mégis úgy érzem, hogy itt az arcunkban van tolt. Te nem érzed így, Ádám? Hát itt én is ezt érzem. Amúgy alapvetően én a Hang Moody-val értek egyet ebben. Szóval ezt az intim szörzet, az teljesen ízléses lehet, és támogatom is, de hogy ez egy más, hogy igen, itt fontos, hogy megmutatni, hogy milyen nagy hónaj szört tudok növeszteni, de közben nem ez a célja, nem értek egyet, nem olyan, mint a nyakhosszabbítás, mert az nem annyira természetes, mint az, hogy az ember szőrös, az egyel természetesebb, de valószínűleg azt is el kell fogadni, hogy ez nem véletlen alakult ez így ki, nem gondolom, hogy 100 év múlva mindenki szőrös lesz, valószínűleg ezek oda-vissza mennek ezek a divatok, egyszer ez a divat, egyszer ez, de hogy ezt lenyomni se lehet a másik torkán valószínűleg. Ez nagyon sok ember lesz, akinek ez nem jön be. És azt meg el kell fogadni valószínűleg mindenkinek, ahogy ugye nagyon sok ilyen movement van, ami mindent el kell fogadni az embernek. Az addig oké, hogy mindent el kell fogadni. Amikor elkezdenek ezeket csomószor átcsapni abba, hogy most, ha már számodra azt mondod, hogy nem szép valami, vagy nem vonzó, akkor meg már te egy geci vagy, azt meg már nem lehet ráerőltetni az emberekre, hogy nekik mi tetszik, meg mi nem. Azt, igen. Meg tudom, hogy azt, hogy mi tetszik neked, az ugyanúgy nagyon befolyásolja, miben miben nőttél fel, miben szocializáltál, stb. De azt meg már meg lehet hagyni az embereknek, hogy valakinek valami az mégiscsak nem az ízlése, akkor azt is el kell fogadni. Valószínűleg amúgy elfogadják, remélhetőleg, csak már nagyon sok ilyen movementén láttunk példát arra, hogy egy idő után főleg ezeknél az Amerikában tolták túl azt, hogy túl kompenzáltak. Mert értem, hogy a modellek vékonyak, magasak, stb. És akkor behoztak mondjuk a DAV, meg ilyenek, hogy behoztak, hogy mindenféle testalkatú nő volt. De amikor már ilyen muszáj a 200 kilós nőt is éltetnünk, hogy hát ő milyen egészséges, még azt is kell mondani, értem valakinek. Természetes. Meg, igen, de hogy az meg már lótul, mert nem szeretné, és én sem szeretném, hogy mindenki kényelmetlenül érezze magát, de az, amikor már az egyértelmű Amerikában végletekig egészségtelenül elhízott embereket kéne éltetni, az meg már megint egy másik dolog. És nem gondolom, hogy az az egészséges, hogyha valaki ilyen nagyon vékony, mindenkinek más az ízlése, de van, amikor már túlmész azon, hogy figyelj, ez egy egészséges testalkat, ami nem egy modellalkat, hanem egy egészséges testalkat, és ez tök jó. De amikor tényleg ott vagy, hogy Amerikában olyan címlapokon volt, és így nagy látóval kellett fölvenni a nőt, hogy ráférjen a címlapra. Miért nem lehetett messzebbről fotózni? Mondtam a hülyeséget, de gyakorlatilag érted, mi lesz, már majdnem ott tartottak, hogy már tudod, az, aki már föl se tud kelni az ágyból, annyira el van hízva, azt kell izéltetni, hogy igazából mindenki szép. Az túlzás, túlzásnak érzem, de amúgy Magyarország is egy elég elhízott nép. De lássuk be. Valahogy meg kell találni a arany középutat, hogy igen, nem szabad senkit shamingelni, nem az a normális, ami a közösségi médiában megy. Ezeknek az embereknek, akik a közösségi médiában gyakorlatilag az a munkájuk, hogy sportoljanak, meg szépek legyenek, ezt nem lehet elvárni. Én is most valamennyire elengedtem, próbálok edzeni, tegnap is edzettem, de három gyerek mellett, meg munka mellett most elengedtem azt, hogy én kigyúrom magam. Egyszerűen nem, nincs annyi ideje az embernek, és könnyű azt mondani, hogy jaj, ez, de közben rámegyek az Instagramon, és hogy milyen szép az az influencer, aki ebből él, hogy szép legyen, ez a munkája, hogy edzen, és aztán csinál egy posztot valami arckenőccsel, és akkor megvan a pénze is. Szóval nem lehet elvárni az emberektől, hogy munka mellett, meg minden mellett szupermodelleknek nézzenek ki, az, hogy az étkezésre lehet figyelni, az már más dolog, azon még lehet fejlődni, azt nekem is kéne, hogy figyelsz, mit teszel, egészségesen étkezzen, ne zabáld tele magad. Ezt se lehet elvárni az emberektől, meg számomra is amúgy mindenkinek más az ízlése, nekem is inkább a természetesebb dolgok jönnek be. De hogy az se kell abba az irányba elmenni, hogy éltetni azt, ami már egészségtelen. Ja, és, és itt még nem tartunk, hogy csak ugye már az embernek minden movementnél itt van egy ilyen izéje, hogy elindul egy jó dologként, mint az, hogy fogadjuk el egymást, mint az, hogy a nőknek is legyenek jogai, és aztán el tud menni olyan irányba, amikor olyan szélsőségekbe, hogy már éltesd a nagyon elhízottat, a férfiak mindenben szarok, és gyűlöljük őket, és ez is elmehet majd egy olyan irányba, amiben nem kéne, mert az onnantól kezdve csak árt az ügynek. Úgyhogy lehet, hogy ettől félsz, amikor ezt látod. Én nekem ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy erre nem lehet azt mondani, hogy ez nem természetes, ez teljesen természetes, hogy valaki nőlétére szőrös. Igen, ezt le kell ütnünk nyilván, mivel ez az alapállapot. A társadalmi nyomás már ezt megváltoztatta arra, hogy viszont a mi társadalmunkban az alapvetés az, hogy az a nő igényes, aki nem szőrös. Vagy hát legalábbis a mi generációnkban eléggé elterjedt ez. Hallom magamban a sapkáspirész szavait, aki azt mondja, hogy nagyon is szükség van a radikális megszólalásokra, mert nem csak szükség van, ez a törvény lesz. Igen, csak azzal szemben, amit te mondasz, hogy mondjuk ugye graduálisan kell elérni a változást, azzal szemben a sapkás Spiréz azt mondja, hogy a radikális mozgalmakkal lehet elérni a változást, és amúgy erre valóban sok példa van. Nyilván Petőfi Sándor is egy rendkívül radikális ember volt, vagy annak tekintették ugye a forradalom előtt, csak hát aztán a forradalommal meg az a radikális nézet, de már az általános. De azt gondolom, hogy ez viszont nem egy ilyen kérdés. Én arra gondolok, amikor a jelmet irányokba, hogy van ilyen, amikor elmegy a feminizmus is olyan irányokba valakinél, hogy értem, hogy most már karrier, meg minden, azt csinálnak a nők elméletben, nyilván még sok dolgokban kéne felelni, amit akarnak. 80% és akkor fizetése. Elmegy, hogy van egy nő, aki azt mondja, hogy hát de én most szeretnék otthon lenni a gyerekekkel, meg szeretek főzni, stb. És azt kéne, hogy de jó, akkor mindenki azt csinálja, amit akar, és ez a jó, amit el akarunk érni. De vannak ilyen nagyon ilyen radikálisan látják a világot, aki azt mondja, mi itt otthon maradsz? Hát ez elnyomás, ezt te nem akarhatod, és azt kell csinálni, amit a másik akar, miközben. Szóval itt is az lesz, lehet, hogy valami nő meg emberek szeretné ugyanúgy, és a legtöbb szörteleníteni magát, mert amúgy nekem sem az ízlés nem az, hogy most egy nőnek nagyon fontos, hogy minél szőrösebb legyen a lába. Az sem jó, hogyha majd ezek a nők azt mondják, hogy hát, te szörteleníteni akarod magad, hát akkor ez a férfi elnyomás. A férfiak elnyomnak, látszik, hogy te behódoltál ennek a patriarchális társadalomnak, és így a nő meg bazeg, csak szerintem így szép. Nem, te meghajlasz a férfiak előtt, meg a társadalmi normák előtt, és én nem. Én lázadok ez ellen, és akkor így az ember meg otthon, hogy hagyjál már egy izét, nem tudok megvenni, volt van egy teljes kiölési kenyeret. 3800 forint a parízer, bazmán. Szóval ilyen irányokba elmehetné a dolog, ami érdekes. De ez egy dolog, amiben nem biztos, hogy igazunk van, meg így nyilván nem két férfi fogja megmondani, hogy a nők mit csináljanak, csak attól még el lehet beszélni róla, de mivel már beszélgetünk a témákról, az már alapból szexista egy csomó ember szerint, meg kussoljunk. Na, de ebben a cikkben volt egy szörös férfi is, úgyhogy beszélhetünk. Végig erről a szörös férfiről volt szó. Azt már szeretem, hogy szörös férfi milyen legyen. Szerintem ez is bazánk. Ez a kép is, úgy érzem, a szörös férfiről benne lévő kép is ugyanannak a polgárpukkasztásnak érzem, hogy itt most a minél szörösebb voltunkat kell megmutatni, hogy minél inkább ezen legyen a hangsúly, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy esetleg valamilyen elvárásokat racionalizáljunk. Szerintem az polgárpukkasztás az túlzás, nyilván itt van egy ilyen éle is ennek a dolognak, de nem kéne, hogy polgárpukkasztás legyen, mindenki éljen úgy, ahogy akar, az, hogy valaki amúgy szereti a szőrös, akkor szerintem nem kevesebb ember, ezt kéne elfogadni a társadalom, hogy nem kevesebb senki attól, hogy ő szőrösen szereti magát, nem szőrösen szereti magát, de azt is el kell fogadni, hogy nem kell azt gondolni, hogy ezért most mindenkinek ez kell lenni a szépnek. Ezt is el kell engedni, mert nyilván ahány ember van annyiféle ízlés, szóval nem azt kell az ászlóra tűzni, és néha az látszik, hogy igenis a társadalom fogadja el, hogy ez mindenkinek szép. Ezt nem lehet. Fogadja a társadalom, hogy ez mindenkinek joga, és ugyanolyan ember, és ezzel nincs gond. Ezt kéne kitűzni. Nem az, hogy az ízlését az embereknek megváltoztatni. Amúgy Ádám nyárspolgárrá váltam, hogy itt a polgárpukkasztást ítélem el. Hát megöregettünk. Valójában a polgárpukkasztás olyan nagyban alapvetően nincs. Lehet, hogy ez csak egyszerűen annyira nem az én ízlésem, hogy fennakadtam. Mondjuk ezzel nem hiszem, hogy mellé tudsz lőni. Nyilván van, aki majd megmondja, hogy mennyire szexista vagy, de nyilván ez, hogy minél hosszabb hónajszört növeszti egy nő, és akkor előtt csinálnak fényképeket, szerintem a legtöbb embernek nem az ízlése. Ki tudja, lehet, hogy megváltozik, és 100 év múlva meg nagyon sok embernek rosszul öregszik majd ez a jól van ez így rész. De akkor is el kell fogadni, hogy szépségideálok nem 100 év alatt úgy változnak, hogy háromszor körbeérnek. Hogyha meg elterjed a szőrös, akkor egy ideig az lesz, aztán visszajön a borotvált, mert akkor ez megint a konvencionális ellen megy, és ez így általában így körbe-körbe érnek, mert mindig felvirágoznak azok a dolgok, amik nem a szokásosak, és akkor az lesz a szokásos, akkor és utána megint ellen mennek. De az amúgy az elmúlt 100 évnek a története, azért ez nem feltétlenül így volt. Engem nagyon érdekel, hogy hogyan fog működni mondjuk 200-300 év múlva. Kár, hogy soha nem fogom ezt már megtudni. Miért? A Milói Vénusz szerinted nem volt szőrös? Ez nem volt szőrös. De miért azok a szörtelítettek? Ez régen volt. Szerinted szörtelítettek? Jó, mondjuk a... Vagy csak szerintem nehezebb lett volna megcsinálni a szoborban, hogy szőrés legyen. Na, ez a nagy kérdés. Várjál, Ádám, vannak ám szakállas szobrok. Hello. Hát jó, de nem mindenki, valaki lusta volt ezt megcsinálni. Ja, igen. De... Hát a görögöknél lehet, hogy fontos volt a szörtelenítés minél jobban hasonlítson mindenki kisgyerekre, de a... Fejezzük be mára. Meg lehessen különböztetni a férfiakat a nőktől. Holnap nem leszünk az áramszünet miatt, aztán majd megint lesz jól van ez így, még ki tudja, hogy kivel. Lehet, hogy csokit is cancelezik addig. Viszont addig is nézzetek el a kopasz csimpánzra, ott van az új merchünk, nézzétek meg, hogy ugye tegnap bemutattuk a képeket, bemutattuk, hogy hogyan készült a képek, és ott meg lehet nézni a képeket. Köszönjük, hogy támogattok, rendeltek, és támogattok vele, és köszönjük annak, aki bármi egyéb módon, vagy akár csak itt van, és néz, és hozzászól, és elküld minket a bús picsába. Még itt a nyár, élvezzük ki, még azért pár hétig bőven itt leszünk. Igen, iratkozzatok fel, támogassatok minket Patreonon is, az IPON kosárkódunkat tudjátok használni az ipon.hu-nak a webáruházában. És ennyi. Ez egy ilyen adás lett. Szerintem... Cancelezős. Ja.